سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin evet uluğuna dair bahisleri uzun bir müddettir alıyoruz. Bugün inşallah bu konuyla alakalı son dersimizi yapacağız. Ondan sonra inşallah Ru'yetullah meselesine ileriki derslerde geçeceğiz. Evet, ulu istiva. Bu neydi? Genel. Bu neydi? Özel. Evet. Her istiva uluğu içerir ama her ulu istivayı içermez. Evet. Allah Azze ve Celle'nin gökte olması. Ki biz buna Arapça ne diyorduk? Fissema. İki anlam ifade ediyordu değil mi? Neydi Halil ilki? Mutlak ulu. Neydi Recep mutlak ulu? Allah'ın yukarıda. Genel manada yukarıda olması. Fissema ikinci olarak ne ifade ediyordu Seyfullah? Arşın üzerine istiva etmesi. Hayır. Ales sema. Ales sema. Arapçada fi'nin fi harfi cerinin d'danın ala anlamında kullanıldığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Neye göre biliyoruz? Akide kitaplarına göre mi? Hayır. Lugat kitaplarına göre de biliyoruz. Ona ne diyoruz? El isti'la. Ne de olduğu gibi fesihu fil ard. Ne demek fesihu fil ard? Yeryüzünde dolaşın. Yani içinde mi? Yeryüzünün içinde mi? İç katmanlarında mı dolaşın? Üzerlerinde dolaşın. Üstünde dolaşın. Burada fi hangi anlamda kullanılmıştır mesela? Ala anlamında kullanılmıştır. Değil mi? Başka ne örneğinde olduğu gibi? Ne örneğinde olduğu gibi? Böyle usalliben lefu fi cudu'in nah. Değil mi? Sizi neye asacağım? Hurma. Fi cudu. Evet. Orada fi ne manasındaydı? Ala manasındaydı. Demek ki bunlar hep neyi gösteriyor? Fi'nin ala anlamında kullanıldığını. Demek ki Allah Azze ve Celle nerede? Yukarıda. Semanın üstünde. Bunu ilerletiyoruz. Bu bütün hepsi şunların. Şunların hepsi neyi gösteriyor? Uluvu. Ama bir de ne var? Üzerine istiva ettiği mahal. Onu kendine tahsis etmiş. Ne o? Arş. Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle arşa ney? İstiva etmiş. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dediği gibi hiçbir Arap yoktur yeryüzünde. Aklı ne yapar? Yerinde olan. Allah semadadır deyince semanın onu kuşattığını, semanın içinde bir noktada olduğunu iddia eden ya da bunu böyle anlayan. Ne anlar? Yukarıda yani arşına ney? Müstevi. Arşına ney? Müstevi. Bu böyleyken demek ki Allah Azze ve Celle arşına müstevi. Neyle arşına müstevi? Zatıyla. Neyle? Zatı mukaddesesiyle. Zatıyla arşına ney? Müstevi. Allah Azze ve Celle zatıyla arşına müstevi. zatıyla arşına müstevi olduğuna dair pek çok delil burada zikrettik. Değil mi? Evet. Peki hocam Allah Azze ve Celle zatıyla arşına müstevi de bazı ayetler var. Ne diyor orada? Siz nerede olursanız olun ben sizinle beraberim diyor. Bir beraberlik lafzı zikrediyor değil mi? Beraberlik, birliktelik. Başka? Ben size şah damarından daha yakınım diyor. Yakınlık lafzı zikrediyor değil mi? Hem diyorsun ki Allah Azze ve Celle nerede? Semada arşın üzerine müstevi. Hem de o bize ney? Yakın ve bizimle beraber. Bu ikisinin arasını ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Meselemiz işte bu ikisinin arasını şimdi ne yapmakta? Bulmakta. Normal şekilde aklı selim olan, aklına teşbih, hastalığı bulaşmamış insanın zaten düşünmeyeceği bir mesele bu ama düşünülmüş. Düşününce de ulemaya iş çıkmış, ulema da ne yapmış? Bununla iştigal etmiş. Şimdi ne demiştik? Dört kısım var demiştik değil mi son ders? Cehmiye, Nufak. Bunlar ne diyorlardı? Adem. Neydi Adem? Yokluk. Yokluk. Ney? Ne alemin içinde ne dışında. Ne üstte ne altta. Ne sağda ne solda. Yani bunlar cehmiyeyi temsil ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye yakıştırdıkları bu. Yokluk. Ne alemin içinde ne dışında. Ne altta ne üstte ne sağda ne solda. Hiçbir yerde değil Allah Azze ve Celle. İkincisi... Bu ikincisi de kendi içinde değişik fırkalara ayrılıyor ki genelde bunlar hulülcülerdir. Onlar da varlığı öyle bir hale getiriyorlar ki Allah'ı her yerde görüyorlar. İşte Allah'ı her yerde görürken Allah'ın zat-ı mukaddesesini ne yapıyorlar? Hulul ettiriyorlar. Yani ittihat diyorlar. Eşya ile Allah arasında ne? Beraberlik öngörüyorlar. Yani Allah'ı Celle Celaluhu zatıyla semada olan Allah Azze ve Celle'yi arşına müstevi etmiş Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyorlar? Her yere alıyorlar. Yani ne diyor mesela? Soruyorlar. Diyorlar ki kapıyı çalıyorlar. Tak tak tak tak. Soruluyor. Evde kim var? Cevap içeriden geliyor. Evde Allah'tan başkası yok. Adam cübbesini kaldırıyor. Ya hocam niye cübbeni kaldırdın? Ya, cübbenin içinde Allah'tan başkası yok. Domuza bakıyor. Domuz Allah'tan başkası değildir ki. Yani bu ne? Hulülcü. Zımnen maalesef bu hulülcü itikadı eşariler maalesef. Ve bazı maturidiler de farkında olmadan ne yapıyor? Kabul ediyor. Bu tam bunun zıttı. Cehmiye'nin zıttı. Bir yanda yokluk, bir yanda da ispat öyle bir ispat ki haşa Allah'ı mevcudatla ne yapma? Varlıkla ne yapma? Birleştirme. Mahlukatla birleştirme. Bu konulara çok girmiyorum. Daha önceden anlattık zaten. Bir üçüncü fırka var. Güyen bu işgalden ne yapacaklar? Kaçacaklar. Diyorlar ki Allah hem arşın üstünde hem de her yerde. Hem arşın üstünde hem de her yerde. Neden böyle yapıyorlar? Kendilerine göre iki grubun, üstteki iki grubun içine düştüğü neyi? Problemleri yaşamamak için. Nasıl oluyor Allah arşın üstünde hem yerde? Yani bir nevi Allah nerede oluyor? Her yerde oluyor. Bir nevi Allah her yerde oluyor. Arşın üstünde her yerde. Yani ne demek bu? Yani zatıyla arşın üstünde. Peki her yerde neyle? Zatıyla gene her yerde. Başka bir şeyle her yerde olmasın? Hayır, zatıyla. Yani bir nevi neden ayrılmıyor bu? İkiden ayrılmıyor. Evet. Dördüncü işte o ehl-i sünnet vel cemaat. Nedir o da? Allah zat-ı mukaddesesiyle nerede? Arşın üstünde. He. Ama bütün sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla he, zatına has he, el gibi, yüz gibi he, göz gibi değil ama onların da neyi? Mülzematıyla. Ve onun dışındaki bütün ney? He, iradi sıfatlarıyla nerede? Her yerde. İşitmesiyle her yerde, görmesiyle her yerde, kuvvetiyle her yerde, ilmiyle her yerde, sultanlığıyla her yerde. He, gözünün görmesiyle her yerde. Anlatabildik mi? Demek ki he, zatıyla nerede? Arşına müstevi. He, ama sıfatlarıyla nerede? Her yerde Allah Azze ve Celle. Ki biz buna genel anlamda özellikle he, iki sıfatı ne yapıyoruz? Örnek olarak gösteriyoruz ki ne yapılsın? Anlaşılsın. İlmiyle kudretiyle. Zaten ilmiyle her yerde olan görmesiyle de duymasıyla da her yerde olur. Kudretiyle her yerde olan bütün iktidarıyla nerede olur? Her yerde olur. Ama bu bütün he, iradi sıfatları ne yapıyor aynı zamanda? Kapsıyor. Bu da ehl-i sünnet vel cemaat. He. Aradaki fark açık, belli. Zatıyla nerede? Arşının üstünde. Ama sıfatlarıyla her yerde. He. O halde şimdi dönüyoruz konuya. Allah'ın bizle beraber olması, Allah'ın bize yakın olması. Zaten kendini ne yapıyor? Bu açıklamayı verdikten sonra gösteriyor. Açık. Burada herhangi bir problem yok. Bakın şimdi buradan bazı pasajlar alacağız. Ondan sonra inşallah oraya döneceğiz. Diyor ki Şeyhülislam, Kur'an'da Allah'ın yaratıklarının yukarısında ve en iyi isimlerle yücelik sıfatlarına sahip oluşuna ilişkin birçok delil vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Sayıyor. Güzel söz ona yükselir. Onu da iyi amel yükseltir. Ben senin dünya hayatına son verir ve kendime yükseltirim. Göktekini sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Emin mi oldunuz? Bakarsın ki o yer durmadan çalkalanacaktır ya da çalkalanmaktadır. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdırıcı rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Aksine Allah onu kendisine yükseltmiştir. Melekler de ruh da ona yükselir. Gökten yere işi düzenler, sonra ona yükselir. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Daha sonra diyor ki altı yerde de sonra arşa istiva etti buyurulmaktadır. Bazı örnekler veriyor. O Rahman ki arşa istiva etti. Firavun'un söylediğini haber verirken de ey Haman benim için yüksek bir köşk bina et ki. Köşk diyor, biz ona ne demiştik? He? Kule demiştik. Olur ki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına muttali olurum buyurmaktadır. Yine şöyle buyurulur. O Hakim ve Hamid'den indirilmedir. Bunun yani Kur'an-ı Kerim'in muhakkak Rabbin tarafından hak olarak indirildiğini bilirler. Yani hulasa biz bunları ne yapmıştık zaten? Zikretmiştik değil mi? Heh. Daha sonra Şeyhülislam bazı hadisler zikrediyor bize. Onları da alacağız. Sünnetten deliller ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine miracı yani yükselmesi ve meleklerin Allah'ın yanından inip ona yükselmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece ve gündüz nöbetleşi olarak inip çıkan melekler hakkındaki şu sözleri. Bunları da almıştık. Aranızda geceleyenler Rablerine yükselirler. O kullarını daha iyi bildiği halde kendilerine sorar. Yine hariciler hakkındaki şu sözü. Bana inanmıyor musunuz ki gökteki bana inanıp güvenmektedir. Bunları hep nerede aldık? Bab başlığında aldık. Rukiye hadisindeki şu sözü. Gökteki Rabbimiz adın mukaddes oldu. Yine Evval hadisindeki şu sözü. Onun üzerinde arş, arşın üzerinde Allah ve o Allah bu haldeyken ne yaptığınızı bilir. Evval hadisi dediği dağ keçisinin tekesi hadisidir. Bunun Abdü İbni Mesud'dan gelen mevkuf ama hükmen merfu olan lafzı sahiptir. O da ne? Arş suyun üstünde, Allah da arşın üstündedir. Allah sizin ne üzere olduğunuzu bilir. Tabarani, Lalekai, Darimi, İbni Huzeyme, Zehebi, Beyhaki bunu rivayet etmişler. Senedin hasen olduğunu Şeyhülislam İbni Teymiye, İbni Kayyım, keza Hafız İbni Hacer, Zehebi, Heysemi, Albani gibi pek çok alimde ne yapmış? İfade etmiş. Neymiş bu hadis? Bakın açık net. Arş suyun üstünde, Allah da arşın üstündedir. Allah sizin ne üzere olduğunuzu ne yapar? Bilir. Daha sonra başka bir hadisi delil olarak almış. Ruhun kabzı ile ilgili hadiste şöyle buyurulmaktadır. Nihayet Allah'ın bulunduğu göğe o ruhu ne yapar Allah Azze ve Celle? Götürür. Daha sonra Ebu Davud'un Sünen'inde Cübeyr bin Mut'im'den nakledilen bir rivayette şöyle denildiğini ifade ediyor. Bir Arabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Resulallah, canlar sıkıntıya düştü, çoluk çocuk aç kaldı ve mal yok olup gitti. Bizim için Allah'a dua et, seninle Allah'tan şefaat diliyor ve Allah'la senden şefaat diliyoruz. Resulullah Allah'ı tesbih etti ve o kadar hiddetlendi ki ashabı üzerinde bile bunun etkisi görüldü. Sonra Arabi'ye şöyle dedi, yazıklar olsun sana. Allah'ın ne demek olduğunu biliyor musun? Allah'la kullarının hiçbirinde şefaat istenilemez. Allah'ın şanı bundan yücedir. Allah arşı üzeredir ve arşı gökleriyle yeri üzerindedir. İşte şöyle bu arada parmaklarını ne yaptı? Kubbe gibi yaptı diyor aleyhissalatu vesselam. Bu hadis de meşhur bir hadis. Bu hadis de meşhur bir hadis. Lakin bu hadis hakkında ne yapılmış? Konuşulmuş. Genel olarak alimler bu hadisin zayıf olduğunda ne yapmışlar? İttifak etmişler. Alimler genel olarak bu hadisin zayıflığında ittifak etmişler. Lakin bu hadise zaten ihtiyaç duyatmayacak kadar ne var elimizde? Delil var. Şeyhülislam İbn Teymiye sıhhatine burada ne yapmamış? Değinmemiş ama biz isim sıfat tevhidinde ehli sünnetin muhaliflere cevabı kitabında 111 ve 112. sayfada bu hadisin zayıf olduğuna dair ne yaptık? Rivayetleri aldık. Daha sonra başka bir rivayet alıyor. Cabir bin Abdullah'tan nakledilen sahih bir rivayette şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat günü hitap ettiği en büyük topluluğun bulunduğu sırada tebliğ ettim mi diyordu. Hazır bulunanlar da evet diyorlardı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağını yukarı kaldırdıktan sonra o topluluğa işaret ediyordu. Allah'ım şahit ol diyordu. Resulullah bunu birkaç defa ne yaptı? Tekrar etti. Bu rivayeti de ne yaptık? Aldık. Yine cariye ile ilgili hadiste belirtildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariye Allah'ın nerede olduğunu sormuş. Cariye göktedir cevabı verince onun azat edilmesini emretmiş ve böyle söylemesinin imanına delil olduğunu kabul etmiştir. Allah'ın yaratıkların yukarısında yücelerde olduğunu işaret eden daha pek çok hadis vardır. Daha sonra buna işaret eden icma delillerine gelince neden bahsetmiştik? İcmadan bahsetmiştik. Bir de neden? Fıtrattan. Hatırlıyor musunuz? Evet. Enes bin Malik'ten rivayet edilen sahih bir nakilde şöyle denilmektedir. Hazreti Zeynep ki o kim? Binti Cahş. Resulullah'ın diğer hanımlarına karşı övünür ve sizleri aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi göğün yukarısından kim evlendirdi? Allah evlendirdi derdi. Başka bir rivayet daha zikretmiştik hatırlarsanız. Kimdi o? Uneys, Ebu Zer hadisi, evet. Abdullah bin Ahmet ve başkaları sahih senetlerle nakledilen bir rivayete göre İbn Mübare'ye Rabbimizi ne ile biliriz diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Onu göklerin yukarısında, arşın üzerinde ve yaratıkların dışında olmakla biliriz. Bakın İbn Mübarek ne diyor? Çok enteresan. Rabbimizi ne ile biliriz? Nasıl cevap vermiş? Onu göklerin yukarısında, arşın üzerinde ve yaratıkların dışında olmakla biliriz. Ne demek yaratıkların dışında? Ona karışmamış. Yaratıklarına ne yapmamış? Karışmamış. Cehmiye'nin dediği gibi o burada yerdedir demeyin. Yine sahih bir senette Süleyman bin Harbi şöyle dediği nakledilmiştir. Hammad bin Zeyd'i duydum. Cehmiye'den bahisle onlar gökte bir şey yoktur demeye gayret ediyorlar. İbn-i Ebi Hatim de Basra ehlinin ilimde, dinde imamı Said bin Amir Eddab'inin yanında Cehmiye'den söz edildiğini, bunun üzerine onların görüşü Yahudi ve Hristiyanlardan daha kötüdür. Bütün din sahipleri Müslümanlarla birlikte Allah-u Teala'nın arş üzerinde olduğunu söylüyorlar. Bunlar ise arş üzerinde bir şey yoktur dediklerini söylediğini nakleder. İmamlar imamı Muhammed bin İshak bin Huzeyme de şöyle demektedir. Allah'ın göklerin yukarısında, arşın üzerinde ve yaratıklarının dışında olduğunu söylemeyen tevbe etmeye davet edilir. Dikkat edin. Allah'ın göklerin yukarısında, arşın üzerinde ve yaratıkların dışında olduğunu söylemeyen. Burada hulülcülere ne var? Cevap var. Hem gökte hem de yaratıkların içinde değil. Buna dikkat edeceğiz. Tevbe etmeye davet edilir. Tevbe ederse ne âlâ. Etmeyecek olursa boynu vurulup çöplüğe atılır. Böylece hem kıble ehli hem de zımmilerin ondan dolayı eziyet görmeleri önlenmiş olur. Hem kimin? Kıble ehlinin hem de zımmilerin. Zımmiler Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlar bile Allah'ın nerede olduğuna inanırlar zatıyla. Gökte. İmam Ahmed'in rivayetine göre Şurah bin Numan dedi ki, Abla bin Nafi Esay dedi ki, Malik bin Enes'in şöyle dediğini duydum. Allah göktedir ama ilmi her yerdedir. İlminden boş hiçbir yer yoktur. Allah göktedir ama ilmi her yerdedir. İlminden boş hiçbir yer yoktur. Evzai ki Etba'u Tabi'in döneminde 4 imamdan biriydi. Hicaz ehlinin imamı Malik, Şam ehlinin imamı Evzai, Basra ehlinin imamı Leys ve Irak ehlinin imamı Sevri idi. Tabiin döneminde Allah'ın arşın üzerinde olduğuna ve sem'i sıfatlarına imanın, yani rivayetle gelen, nasla gelen sıfatlarına imanın meşhur ve yaygın olduğunu belirtmiştir. Evzai bu sözünü Allah'ın arşın üzerinde oluşunu ve sıfatlarını reddeden cehmin ortaya çıkışından sonra söylemiş, böylece selefin cehmin görüşünün aksine bir görüşe sahip olduklarını ifade etmiştir. Hallal, tamamı imam olan kişilerden müteşekkil bir senetle Süfyan bin Uyeyne'nin şöyle dediğini nakletmektedir. Rabia bin Ebi Abdurrahman'a o, Rahman arşa istiva etti ayetin anlamı soruldu. Nasıl istiva etmiştir? Cevaben dedi ki, istiva meçhul değildir. Nasıllıysa akılla bilinmez. Risalet Allah'tandır. Resulün görevi tebliğ, bize düşen de tasdik etmektedir. Rabia bin Ebi Abdurrahman'ın talebesi Malik bin Enes'ten de böylesi ya da benzeri bir rivayet nakledilmiştir. Bu Rabia değil, Rebia olması lazım. Yanlış yazmışlar. İmam Şafii şöyle demiştir. Ebu Bekir'in hilafeti hak olup Allah gökte buna hükmetmiş ve kullarının kalbini Ebu Bekir'in hilafeti üzerine birleştirmiştir. Bunu kim söylüyor? İmam Şafii söylüyor. Sadece Şafii'nin bu konuda söyledikleri derlense yeterli olurdu. Şafii'nin ashabından Abdülaziz bin Yahya El-Kinani El-Mekki Er-Reddu Alel Cehmiye, yani Cehmiye Red isimli kitabında ulum meselesini inceleyerek Allah'ın arşı üzerinde olduğunu ifade etmektedir. Gerçekte hadis, fıkıh, sünnet ve tasavvuf ehlinden olup da İmam Şafii'ye meyledip bu konuda söz söylememiş kimse hemen hemen yok gibidir. Senetlerle Ebu Hanife'den rivayet edilen meşhur Fıkhül Ekber isimli kitapta Ebu Muti El-Hakem bin Abdullah'tan şöyle dediği nakledilir. Ebu Hanife'ye Fıkhül Ekber'i sordum. Dedi ki, işlediği herhangi bir günahtan dolayı kimseyi tekfir etmemendir. Ebu Hanife sözü nihayet şuraya getirir. Rabbim gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum diyen küfre girmiştir. Çünkü Allah o Rahman arşı istiva etmiştir buyurmaktadır. Arşı da yedi göğün yukarısındadır. Dedim ki, eğer Allah arşın üzerindedir ama arş gökte midir yoksa yerde midir onu bilmiyorum derse ne olur? Yine kafir olur dedi. Allah'a dua edilirken yukarıya doğru dua edilir, aşağıda aşağıya doğru değil. Ali İbn-i Medini'ye üç kişi aralarında fısıltıyla konuşurken dördüncüler mutlak Allah'tır ayeti soruldu. Cevap olarak ayetin öncesini okuyun dedi. Görmez misiniz Allah? He, göklerdekini ve yerdekini, yani hepsini bilir. Şimdi demek ki üç kişinin fısıldığıyla konuştuğu yerde dördüncü kim? Dört kişinin fısıldığıyla konuştuğu yerde, yani Allah yanınızda mı? Zatıyla. Hayır. İlmiyle, çünkü ayetin evvelinde ne var? Görmez misin Allah? Göktekini de yerdekini de ne yapar? Bilir. Ebu İsa Et-Tirmizi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah kitabında vasfettiği gibi arş üzerindedir. İlim, kudret ve hakimiyeti ise her yerdedir. Duyuyoruz değil mi? Hanefi imamlarından Ebu Yusuf'a Melisi'nin haberi sıfatları ve Allah'ın arşı üzerinde oluşunu inkar ettiği haberi geldiğinde onu kırbaçlamak üzere harekete geçmiş. Ancak Melisi kaçtığından arkadaşına fena halde kırbaçlamıştır. Arkadaşını fena halde kırbaçlamıştır. Müreisi demiş. Ne olacak? Melisi. Bu kitapta isimlerde çok büyük hatalar var tercümesinde. Ebu Hanife'nin ashabından bu konuda nakledilenler sayılmayacak kadar çoktur. İmam Malik'ten de Cehmin görüşüne çağıranların tevbe etmelerini isteneceği ve peşlerinden namaz kılmayacağı nakledilmiştir. Ne yapanların? Çağıranların, yani davet edenleri. Malik'in ashabından meşhur olan Muhammed bin Abdullah bin Ebi Zamenin, ki Zamenin'dir o, usulü sünne konusunda yazdığı kitabında şöyle demektedir. Sünnet ehlinin görüşlerinden biri de Allah'ın arşı yarattığı, bütün yaratıkların üstünde yükseklik ve yukarıda oluşu, arşa tahsis ettiği, sonra da o Rahman arşı istiva ayetinde buyurulduğu üzere dilediği gibi arşa istiva etmiştir. Uzak olup görünmeyen o Sübhan ilim ve kudretiyle yakındır. Bakın. Uzak olup görünmeyen o Sübhan ilim ve kudretiyle yakındır. Dikkat ediyoruz. Ahmet bin Hanbel ve ashabına gelince onlar bu konuda daha meşhurdur. Eşari ekolünün kendisine nispet edildiği Ebu'l-Hasen Ali bin İsmail el-Eşari de İbni Hanbel'e uymuş ve şöyle demiştir. Eğer biri Mutezile, Kaderiye, Cehmiye, Haruriye, Rafize ve Mürciye'nin görüşlerini reddediyorsunuz. Peki sizin görüşünüz nedir diyecek olursa deriz ki, görüşümüz ve Allah'a bağlandığımız dil, Rabbimizin kitabına, Peygamberimiz Muhammed'in sünnetine, sahabe, tabi'in, hadis imamlarından yapılan rivayetlere sarılmaktır. Biz buna bağlıyız. Ahmet bin Hanbel'in Allah yüzünü ağarsın, dereceleri yükselsin ve ona bol bol sevap versin söylediklerini söylüyoruz. onun görüşlerine aykırı görüşlere karşı çıkıyoruz. Çünkü faziletli iman kamil önder odur. O öyle biridir ki sapıklık ortaya çıktığında Allah hakkı onunla açıkladı. İzlenecek yolu gösterdi. Bidatçilerin bidatlerini onunla giderdi. Aldatanların aldatmasını, şüphecilerin şüphelerini onunla yok etti. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. O önde giden bir imam, değeri büyük bir kimseydi. O, özet olarak deriz ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, onların Allah'tan getirdiklerine ve güvenilir ravilerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiklerine inanırız. Bunlardan hiçbir şeyi reddetmeyiz. Allah birdir ve kendisinden başka ilah yoktur. Tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şey ona muhtaçtır. Ne eşi ne de çocuğu vardır. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Onu hidayet ve hak dinine göndermiştir. Cennet haktır. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Bunda şüphe yoktur. Allah kabirdekileri diriltecektir. Allah arşı üzere istiva etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. O Rahman ki arşı istiva etmiştir. İhtilaf ettiğimiz hususlarda Rabbimizin kitabına, peygamberimizin sünnetine ve Müslümanların icmağına müracaat ederiz. Eşari nihayet şöyle der. Biri çıkıp istiva hakkında ne dersiniz diyecek olursa deriz ki Allah arşı üzerine istiva etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. O Rahman arşa istiva etmiştir. Bakın bu kim? Eşarilerin imamı. Allah her yerde diyenlerin imamı. Evet. Hem Makalatül İslamiyinde hem de El İbane adlı eserinde bunu açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Bizim bu kitabımızda bunları görürsünüz. İsim ve sıfat tevhidinin Ehl-i Sünnet-i Muhalifler'e cevabında kaynaklarıyla birlikte ne yaparsınız? Bunları görürsünüz. Daha sonra Şeyhülislam İbni Teymiye istivanın neyine dönüyor? Kullanış şekline, istivanın anlamı hakkında bize bilgiler veriyor. Evet. Gelelim Maiyetullah ve Kurbullah meselesine. Herhalde bunu anladık. Niye okuduk? Hem bir özet oldu. Hem de imamın yazdıklarına teberrük ettik. Biz ilmine teberrük ediyoruz. Zatına değil. Değil mi? Maiyetullah, Kurbullah. Çünkü bunu çok kullanıyor değil mi hulülcüler? Madem Allah zatıyla yukarıda, nasıl oluyor da bizle beraber, bize yakın. Ama aynı hulülcülere sen uzaktasın ama sen benimle berabersin her an dediğinde, sevgilisine, annesine, çocuğuna, neyse, mahbubuna, nasıl oluyor da uzakta ama hemen sen, her an seninle birlikte, bunu niye sormuyorsun diye hiç sormuyorlar. Evet. Şimdi şu Maiyetullah meselesini ne yapalım? Şuradan bir alalım. Kim güzel okuyacak? Recep okur musun? Maiyet, beraberlik ve birliktelik. Allah gerek kitabında gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kendisinin yarattıklarıyla beraber olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kitaptan bazı deliller... Yavaş yavaş bir daha oku. Yavaş yavaş. Hızlı okuma. Kitaptan bazı deliller Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. Allah mutlaka müminlerle beraberdir. Enfal 19. Mutlaka ben sizinle beraberim. Taha 46. Sünnetten bazı deliller ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imanın en üstünü nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Evet. Maiyeti genel anlamda Allah Azze ve Celle'nin mahlukatıyla birlikteliğini ne yapıyor? Bize ayetlerle açıklıyor. Daha sonra bir hadis alıyor. İmanın en üstünü nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu ne yapmandır? Bilmendir şekliyle bir hadis alıyor. Evet. Bu hadis dipnotta da belirttiğimiz gibi Ubade bin Samit'ten zayıf bir senetle geliyor. Ancak hadisin Abdullah bin Muaviye El-Gadir radıyallahu anh'tan gelen nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, iyiliği nerede olursa olsun Allah'ın onunla beraber olduğunu bilmesidir lafzıyla. Evet, sahih bir senete gelen neyi var? Şahidi var. Devam et. O sözüyle Resulullah'ın. O sözüyle her ikisinin de mağarada bulunduğu sırada arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylediği üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir sözüdür. Evet. Bu hadis Buhari'nin üstünde var. Devam et. Bu ümmetin selefi ve imamları da Allah'ın yarattıklarıyla beraber olduğu üzerinde icma etmişlerdir, birleşmişlerdir. Maiyet, beraberlik, dilde mutlak olarak bitişip yanaşma, yakınında ve yanında olmak demektir. Fakat maiyetin gerektirdiği şeyler ve sonuçları gerek izafetin, tamlamanın, gerek sözün, siyak gelişi ve durumuna ilişkin karinelerin, belirtiler, izler değişmesiyle değişiklik gösterir. Şöyle ki, maiyet, beraberlik, bazen suyu süte koydum ve süte su kattım sözünde olduğu gibi iki şeyin birbirine karışmasını gerektirir. Yani burada ne var? Karışma var. Burada ne var? Karışma var maiyette. Ne de olduğu gibi suyu süte koydum ya da süte su kattım. Devam. Bazen eğiticinin suçlu kimseye git nereye gidersen git ben seninle beraberim dediği gibi tehdit ve uyarı gerektirir anlamı verir. Burada bir karışma yok. Ne var? Tehdit ve uyarı var. Devam. Bazen de herhangi bir kimsenin kendisinden yardım isteyen kişiye haydi ben seninle beraberim. Ben seninle beraberim dediği gibi yardım ve destek gerektirir anlamı verir. Demek ki maiyet bize normalde ne yapıyor? Bazen karışma ki o çok nadirdir. Nelerde olur o daha çok? Nelerde? Somut örneklerde. Nelerde? Somut örneklerde. Onu geçiyoruz. İki anlam veriyor. İlk anlamda tehdit. İkinci anlamda yardım ve destek. Şimdi ayetleri oku bakalım. Başta okuduğun ayetleri. Arkadaşlar dikkat edelim. Başta okuduğun ayetleri bir daha oku. Soracağım hangisini içeriyor diye teker teker. Kitaptan bazı deliller... Ayeti oku. Ayeti. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. Abdülkadir bu ayet neyi sence kapsıyor? Bir daha oku. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Tehdit mi? Yardım ve destek mi yoksa her ikisi mi? Her ikisi hocam. Her ikisi. Devam. Allah mutlaka müminlerle beraberdir. Evet. Burada Seyfullah neyi kastediyor? Yardım ve destek. İkiyi kastediyor. Devam. Mutlaka ben sizinle beraberim. Neyi kastediyor? Yusuf? Yardım. İki. Yani yardım ve neyi? Desteği. Anladık değil mi? Peki. Üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir dediğinde Hazreti Ebu Bekir'e neyi kastediyordu? Yardım ve desteği kaldı. Devam. Şimdi kaldığın yerden devam et. Daha bunlardan başka gerek izafetin gerekse sözün siyak ve durumuna ilişkin karinelerin değişmesiyle değişen farklı gerekler ve sonuçlar vardır. İnsanların bir bölümü böyle kök anlamında birleşen izafetin ve karinelerin değişmesiyle izafetin ve karinelerin evet değişmesiyle gereği ve hükmü değişen lafzı müşekkik olarak isimlendirirler. Yani kuşkuya düşüren. Evet. Böyle kelimelere müşekkik denmesinin nedeni bu tür kelimelerin dinleyeni acaba bunun lafzı bir fakat gereği ve hükmünün değişmesine göre anlamı değişen müşterek ortak cinsinden mi yoksa asıl kök anlama göre hem lafzı hem de anlamı bir olan mütevatı cinsinden mi olduğu hususunda şüpheye düşünmesi. Yani burada ne var? Burada işte Şeyhülislam İbn Teymiye'nin bir yanını görüyoruz. Evet. Arapçayı çok güzel kullanmış. Arap dil kurallarını da çok iyi biliyor. Müşekkik ve mütevatı. Evet. Nedir müşekkik? Yani bir yanda maiyetullah işte. Allah'ın bizle beraberliğini bildiren ayetler. Yani bir yanda da Allah'ın nerede? Semada olduğunu bildiren ayetler. Sanki bunlardan birini birine ne yapmak gerekiyor? Tercih etmek gerekiyor. Çünkü Allah semada olsa bizde nasıl olacak? Bizde olsa semada nasıl olacak? Yani bunlardan bir tanesini şüpheye düşüren nasıl olarak tevayyuk ediyorlar? Halbuki mütevatı olarak baksalar nedir mütevatı olarak baksalar? Onu dipnotta belirttik. Hem lafzında hem de anlamı bir olan ve değişik müsemmalarda kullanılan isimlere verilen isim. Yani ne? Lafzı ve anlamı bir bunların. Ne demek? Bunlar arasında ne yok aslında bir? Tezat, çelişki yok. Zatıyla yukarıda olmayla, ilmiyle, kudretiyle, ihsanıyla her yerde olma arasında ne yok? Çelişki yok. Devam et. Gerçekte bu mütevaatı lafızların bir çeşididir. Çünkü dili koyan bu nafsı ortak bir kadri, miktarı, ölçüyü belirtmek için koymuştur. Hükmünün ve gereğinin değişmesi asıl konumundan değil, izafetlerin ve karinelerin değişmesinden dolayıdır. Fakat bu lafız mütevaatın özel bir türü olunca artık onu bir başka kelimeyle tahsis etmekte, sınırlamakta bir sakınca kalmamaktadır. Devam. Bu husus iyice anlaşıldıysa Allah'a izafe nispet edilen beraberlik lafzının mecazi değil, hakiki anlamında kullanıldığı açıkça ortaya çıkmış oldu. Ancak Allah'ın yarattıklarıyla beraber olması kendine yaraşır bir beraberlik olup asla yaratıkların birbiriyle olan beraberliği, birlikteliği gibi değildir. Tam tersine çok daha yüce, çok daha mükemmel bir beraberlik olup yarattıkların birbiriyle olan beraberliğinden doğan sonuçları ve özellikleri gerektirmez. Seleften bazı alimler Allah'ın yarattıklarıyla beraber olmasını ilmiyle onlarla beraber olması şeklinde açıklamışlardır. Bu ise beraberliği bir takım gerekleriyle açıklamaktadır ki selefin bundan gayesi maiyet beraberlik naslarını kanıt getirerek Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu söyleyen hululcu cehmiyeye cevap vermek. Neymiş hululcu cehmiye? Oku dipnotu. Allah'ın kendisine yakın olan el mukarrebun şahıslara hulul ettiğini, nüfuz etmek, girmek iki şeyin bir şeymiş gibi birleşmesi. İleri süren sapık fırka. Onlara göre kim nefsine taatle terbiye eder, dünya lezzetleri ve şehvetlerine sabrederse Allah'a yakın olanların el-mukarrebun makamına yükselir. Sonra o beşeriyet sıfatlarından temizleninceye kadar saflaşmaya ve saflaşmış olanların derecesinde yükselmeye devam edecektir. Kendisinde beşeriyetten bir parça kalmadığı takdirde İsa bin Meryem'e hulul eden Allah'ın ruhu ona da hulul eder. O zaman istediği gibi olan şeyden başkasını dilemez ve fiillerinin tamamı Allahu Teala'nın fiili olur. Sonunda da Allah'la birleşerek Allah olur. Bu cümleler seçilmiş cümlelerdir. Devam. Hı. Abdülkahir el-Bağdadi'nin taksimine göre ki Abdülkahir Bağdadi Maturidi bir alimdir. Hululiye, sebeiye, beyaniye, cenahiye, hattabiye, şuraiye, nemiriye, rizamiye, mukannaiye, hulmaniye, hallaciye ve azafire olmak üzere 11 gruptur. Hululiye aynı zamanda müşebbihenin aşırılarıdır. Şiilerin aşırıları da Allah'ın imamlara hulul ettiğini ileri sürerler. Bu sapık grubun başını çeken kişi El-Hallaç ismiyle meşhur olan Ebu'l-Muğis Ebu Abdullah El-Hüseyin bin Mansur bin Mahmi El-Faris El-Beydavi Es-Sufi adlı malum zındıktır. Evet. Malum zındık. Devam. Devam. Rivayet edildiğine göre El-Hallaç bir gün Cüneyd'e uğramış ve ona En-El-Hak, ben hakkım yani ben Allah'ım demiştir. Bunun üzerine Cüneyt, sen hakla berabersin. Şimdi kim bilir kanında hangi kütüğü, dar ağacını lekeleyeceksin cevabını vermiştir. Böylece Cüneyd'in El-Hallaç hakkında söyledikleri gerçekleşmiş ve Hicri 309 yılında Bağdat'ta Halife Cafer El-Muktedir Billah'ın emriyle öldürülmüştür. Ne mübarek halifeymiş değil mi? Devam et. Rivayetlere göre kendisine önce 1000 kırbaç vurulmuş, sonra elleri ve ayakları kesilerek dar ağacına asılmıştır. Üst gün dar ağacının asılı kaldıktan sonra oradan indirilerek cesedi yakılmış ve külleri Dicle'ye atılmıştır. Rivayetler öyle diyor. Yakmak caiz değil ama canlı canlı yakmak caiz değil. Bunlar ölüsünü yakmışlar. Devam. El-Hallac'ın kendisine uyanlara yazdığı mektupları ele geçirenler bu mektuplarda şu başlığı kullandığını söylemişlerdir. Bakın, mektuplarını ele geçirmiş alimler. Ne yazıyor mektuplarda? Dikkat edin. Her şekilde bürünen Rablerin Rabbinden kulu filan kimseye. Maşallah. Devam. Yine onlar ona uyanların kendisine yazdıkları yazıları ele geçirdiler ve içlerinde şunu gördüler. Şimdi talebeleri yazıyor ona. Ey zatların zatı ve şevhetlerin gayesinin son bulduğu nokta. Senin her devrinde bir şekil içinde görünen her devirde bir şekil içinde görünen ve zamanımızda El Hüseyin bin Mansur'un şeklinde görünen olduğunu tanıklık ederiz. Senden aman diler ve senin rahmetini niyaz ederiz. Ey gaybleri bilen Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Bakın, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi sofilerin tabakatını yazan en eski alimlerdendir. Bakalım ne yapmış. Devam et. Tabakatü Sufiye adlı eserinde tarikat şeyhlerinin pek çoğunun el-Hallacı tarikatten ve sofilikten çıkardıklarını söylemektedir. Bak, o söylüyor bunu ama Türkiye'de de Hallaç deyince akan sular ne yapıyor? Duruyor değil mi? Müdafaasına girişiliyor. Devam et. Ebul Kasım el-Kureyşi ise risalesinde onu tarikat şeyhleri olarak saydığı şeyler arasında zikretmemiştir. Zaten Müslümanların imamları içinde ne alimlerden ne de muteber tarikat şeyhlerinden hiç kimsenin ona hayırla andığı bilinmemektedir. Küfür ve şirk içeren pek çok söz ve şiirin sahibidir. Bunlar tercüme kitaplarında uzun uzadıya anlatılır. 215 nolu dipnottan bazı sözlerini ben size okuyayım. Siz de burada ne yapın? Duyun. Bakın ne diyor? Diyor ki Hallacı Mansur, Sübhan'dır parlayan lahut nurunun sırrını nazil olarak izhar eden, gösteren, sonra da gizlenmiş olarak ortaya çıkıp yiyen ve içen suretinde zahir olan, görünen. İnsanlar Allah'a çeşitli şekilde inandılar. Bense onların inandıklarının hepsine inandım. Benimle senin aranda bir benlik var, sıkışmış zorluyor beni. Hakkın için kaldır şu benliğimi, kaldır aradan. Aşık olan da aşık olunan da benim. Biz bir bedene girmiş, hulul etmiş iki ruhuz. Sen beni gördüğün zaman onu görmüşsündür, onu gördüğün zaman da bizi görmüşsündür. Sen Leyla isen ben de Leyla'yım. Seninle kendimden geçtim. Öyle ki seni kendim sandım. Ruhum ve ruhum birbirine karıştı. Tıpkı şarabın saf suya karıştığı gibi. Sana bir şey dokunduğuna bana dokunmuştur. Sen her durumda ben olduğun zaman. Seni sırrımda buldum, dilim sana hitap etti. Bir takım manalarla bir araya geldik ve manalarla ayrıldık. Senin gözlerden kaybolman tazim içindir. Fakat vecd hali seni bana içinden daha yakın yaptı. Aşık, hevanın kemaline ulaştığı, zikrin etkisine kapılıp zikrolunu yitirdiği ve kendisine heva egemen olduğu zaman ariflerin namazının küfür olduğunu gerçeğini tanık olur. Bak, dikkat edin. Aşık hevanın kemaline ulaştığı, zikrin etkisine kapılıp zikrolunu yitirdiği ve kendisine heva egemen olduğu vakit, yani Allah'a kastediyor, Allah olduğu vakit, ariflerin namazının küfür olduğu gerçeğine tanık olur. Bunlar hep kendi sözleri ve bunları da hiçbir senedi alimin kitabından almadım. Hatip Bağdadi'nin Tarih Bağdadi olmak üzere gene pek çok Sofiyun'un neyinden? Eserlerinden aldık. Demek ki işte Hallacı Mansur denilen adam bu. Burada Ömer nerede? Ebul Mansur Abdülkahir Bağdadi'nin o tercüme edilen bir kitabı vardı. Nerede o? Ver onu bana. El Fark Beyn El Fırak. Ver onu bana. Ver onu bana. Bakın, Ebu Mansur Abdülkadir el-Bağdadi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet Vakfı tarafından tercüme edilmiş kitap. Maturidilikte ekoldür bu adamcağız. Ekoldür ve tercüme edilmiş bu kitap Türkçe'ye. Bak şimdi ben oradan size 202 ve 204 nolu sayfayı açıyorum. Bakın, Akide kitabı. Hallacı'ya diyor, sapık fırkalar içinde. Hallacı'ya. Ve burada, tamam mı? Aynı mektupları zikrediyor. Bizzat kendisi size okunan. Burada ben size yarısını okudum. Hepsi burada, bakın burada. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kitabından bahsetmiyorum. Kendisine Maturidi diyen adamları insafa davet ediyorum. Maturidi. Ben Ebul Mansur Maturidi'nin mezhebindeyim diyen Maturidi adamları. Bakın, bu kitapta Hallacı'yı zikrediyor. Bakın. Ve burada Hallaç denilen bu adamın ne kadar zındık olduğunu gösteriyor. Ne kadar zındık. Hatta öyle ifadeleri var ki, öyle ifadeleri var ki, evet, öyle ifadeleri var ki burada, diyor ki onların bu dine vermiş olduğu zarar Yahudi ve Hristiyanların zararından nedir? Şedittir diyor bizzat. Kendisi söylüyor. Anam ben Maturidiyim diyor. Allah aşkına sen nasıl Maturidisin ya? Hallacı nasıl savunursun sen? Adam Hallaç kafir diyor, zındıktır diyor. İşte diyor. Talebelerinden bize geçen ne? Ne? Risaleler, mektuplar. Orada aynen yazıyor. Aynen yazıyor. Bak yakılmış Dicle'ye yatılmış külleri Dicle'ye. İşte bak. Burada yazıyor. Yani zannediyor ki şeyh İsmail Mütevelli. İşte bu kitap. Veriyorum size. Yazın sayfa numarasını. Kitabın ismi Mezhepler Arasındaki Farklar. Ebu Mansur Abdülkahir el-Bağdadi. Türkiye Diyanet Vakfı. Bak Diyanet. Kutsal varlık. Mezhepler Arasındaki Farklar. Ebu Mansur Abdülkahir el-Bağdadi. Diyanet Vakfı. Sayfa 202-204. 202-204. Yani öyle çok ince kitaba gitmeye gerek yok. Devam et maiyete şimdi. Böylece selef alimleri maiyetten, beraberlikten Allah'ın zatıyla bizimle beraber olduğu anlamının kastedilmediğini, bunun hem aklen hem de dinen olanaksız olduğunu söylemişlerdir. Çünkü bu Allah'ın uluhuna aykırı olup yaratıklarının onun kuşatmasını gerektirir ki bu da imkansızdır. Evet. Devam ediyor mu? Sen sesin gitti. Kim okuyacak? Oku bakayım. Allah'ın yaratıklarıyla beraber olmasını söylüyor. Allah'ın yaratıklarıyla beraber olması genel ve özel beraberlik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yavaş, hızlı okuma. Genel beraberlik. Virgüllerde dur. Allah'ın ilim, kudret, tedbir, işleri sek ve idare, sultanlık ve bunların dışında Rabliğinin bir gereği olan diğer sıfatlarıyla mümin ve kafir, iyi ve kötü bütün yaratıklarını kuşatmasını gerektiren beraberlik. Bu genel beraberlik. Mümin kafir arasında ne yok? Ayrım yok. İyi kötü arasında ayrım yok. Ha, başka akıllı akılsız arasında ayrım yok. Evet. Bu beraberlik kendisine inanan kimsede Allah Azze ve Celle'nin onu her yerde gözettiği inancının en olgun düzeye çıkmasını sağlar. Bunun içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanın en üstünü nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir buyurmuştur. Bu beraberliğin örneklerinden bazıları şu ayetlerdir. Yavaş yavaş. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Evet. Hadid 4. 3 kişinin gizli konuştuğu yerde 4.'sü mutlaka odur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde 6.'sı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Mücadele 7. Evet, bu genel beraberlik. Bir de özel beraberlik var. Özel devam. Beraberlik. Bu ise izafe, tamlama, yapıldığı kimseye yardım ve desteğe gerektiren beraberlik olup bunları hak eden yardım ve destek. Evet. Bunları hak eden peygamberlere ve onlara uyanlara özgüdür. Bu beraberlik kendisine inanan kimseye sebat ve kuvvetin en olgun seviyesini kazandırır. Allah-u Teala'nın şu buyrukları bu beraberliğin örneklerinden bazılarıdır. Allah mutlaka müminlerle beraberdir. Enfal 19. Bağır, biraz yüksek ses. Allah şüphesiz sakınanlar ve ihsan sahibi olanlarla beraberdir. Nahl 128. Evet. Şüphesiz ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Evet. Taha 46. Ayrıca Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylediği şu buyruk, üzülme, Allah şüphesiz bizimle beraberdir. Evet. Sözde 40. Bunlar ne? Özel beraberliği. Neyi gösteriyor bize? Yardım ve desteği gösteriyor. Şimdi bir soru var orada. Eğer beraberlik Allah'ın zatı sıfatlarından mıdır yoksa fiili sıfatlarından mıdır denilirse buna cevabımız şu olur. Yani zatı devamlı mevcut olan bir de ne? Fiili meşiyetine, isteğine göre ortaya çıkarıyoruz. Evet devam et. Genel beraberlik Allah'ın zatı sıfatlarındandır. Yani ne demek genel beraberlik? Mümin kafir ayrımı yapmadan, iyi kötü ayrımı yapmadan her an Allah'ın ilmiyle, kudretiyle, ihsanıyla kimin yanında olması? Mahlukatının yanında olması. Bu ne? Zati sıfatı. Peki devam. Çünkü gerekleri ezelden ebede Allah-u Teala'da vardır. Yani mahlukatı yarattı yaratalı onlarla birlikte değil mi? Evet. Devam. Özel beraberlik ise onun fiili sıfatlarındandır. Çünkü istediği zaman. Çünkü mümin eğer Allah'ın istediğini yaparsa Allah onunla ne yapar? beraber olur. Takvalı olursa Allah onunla beraber olur. Muhsin olursa Allah onunla beraber olur. Evet. Çünkü gerekleri sebeplerine bağlıdır. Sebeplerin var olmasıyla beraberlik var olur. Yok olmasıyla da ortadan yok olur. Kalkar. He. Demek ki iman olmazsa ortadan kalkıyor. İhsan olmazsa ortadan kalkıyor. Takva olmasa ortadan kalkıyor. Demek ki bak ileride imtihan yaptık mı? Allah'ın beraberliği zati mi yoksa fiili sıfatıdır dediğimizde bu cevabı ne yapıyoruz? İstiyoruz. Bu cevabı Yusuf bize tekrar ediyor. Evet. Beraberlik zati mi? Fiili. Fiili mi? Fiili hocam. Hayda. Hayda. Neredeydin? Gözlükte miydin? Neredeydin? Neyi tamir ediyordun? Kim söyleyecek? Yakup söyleyebilecek mi? Genel beraberlik var hocam. He. Güzel beraberlik. Genel beraberlik? Şahsi Müslüman. Ayrımı yapmadın. O zati mi? O zati. Beraberlik. Evet. Öbürkü? Fiili. Fiili. Niye fiili? Çünkü Müslümanlara sebep varsa o da var. Evet. Yoksa o da yok. Evet. Örnek verebilir misin? Bir Müslüman Allah'a çok sanırsa Allah ona özel bir yardım durur. Yani imanla yardım ne yapıyor? Dur. Kendini gösteriyor özel yardım. O iman nereye giderse, ihsan ve takvaya giderse o yardım ne yapıyor? Fazlalaşıyor değil mi? Ha. Onda olduğu gibi. Ha. Evet. Devam et. Diğer konuya geç hemen. 12. bölüm. Evet. Allah'ın zatıyla uluhu ve yaratıklarıyla beraberliği hakkındaki nasları bağdaştırma. He, şimdi zatıyla Ali. Yukarıda, semada, arşına müstevi, bir de her yerde. Değil mi? He, beraber olması. Bizimle. Bunu nasıl ne yapacağız? Bağdaştıracağız. Söz konusu nasları bağdaştırmanın yollarını anlatmadan önce burada yazarın Allah kendisine rahmet etsin El Aklu ve Nakıl adlı kitabında işaret ettiği yararlı bir kuralı okuyucuya sunmaktan hoşnutluk duyarız. Bakın bu çok önemli bir kural. Bu kural var ya yazmayın kitapta var bu kural ama ben size şimdi açıklayacağım. Bu kuralı bilen herkes ne yapar? Muhalifi Allah'ın izniyle susturur. Oku. Bu kuralın özü şudur. İki delil arası da çelişki olduğu söylenirse bu delillerin ikisi birden ya kesin veya zanni ya da biri kesin diğeri zannidir. Şimdi iki delil. Delil. Kesin. Zanni. Kesin. Başka bir alternatif var mı? Yok. Oku. Böylece üç türlü delil ortaya çıkmış olur. Evet. Birincisi, delillerin ikisi de kesindir. Akıl, bunların gösterdiği anlamın var olduğunu kesinlikle kabul eder. Aralarında çelişki olması olanaksızdır. Çünkü bunların birbiriyle çelişkili olduğunu söylemek... Şimdi ikisi de kesinse bu kesindir. Aralarında ne olması mümkün değildir? Çelişki olması mümkün değildir. Çelişki olduğu söylenirse ya birinin... Ortadan kalkmasını gerektirir ki bu imkansızdır. Çünkü kesin delil kesinlikle var olan delildir. Ya da birbiriyle çelişkili olmakla beraber her ikisinin de varlığını gerektirir ki bu da diğeri gibi imkansızdır. Çünkü bu birbirine zıt iki şeyi bir araya getirecektir. Güzel. Devam. Bu iki kesin delil arasında çelişki bulunduğu zannı. Yani farz edelim ki ikisi arasında ne var? Çelişki var. Evet. Ya her iki delilin de kesin olmamasında. Ya da birine... Dikkat et. Ya ikisi de kesin değildir ya da biri kesin değildir. Evet. Ya da birine bir anlamın, diğerine de başka bir anlamın yüklendiği bu iki delil arasında gerçekte bir çelişkinin olmamasından kaynaklanmıştır. Yani gerçekte bir çelişki yok ama iki delilin birine bir anlamı yüklüyorsun, diğerine de diğer anlamı yüklüyorsun. O zaman ortada ne oluyor? Çelişki oluyor. Mesela buna ne örneğini verebiliriz? El örneğini verebiliriz. İşine geldiği zaman el, işine geldiği zaman kudret, işine geldiği zaman kudret eli. Ondan sonra tesniye sıyığı zikredildiğinde susu veriyor adam. İki elinle yarattığına secde edeyim. İki kudretinle mi? Sükut. Cevap yok. Evet. Gördün mü? İki kudretinle mi? Yok. Hani kudretti bunun anlamı? İki kudreti Allah'a isnat edebilir misin? Yahudiler dediler ki Allah'ın her iki eli de kapalıdır. Yani de ki Allah'ın her iki eli de açıktır. İki kudreti de açıktır diyebilir misin? Yahudiler Allah'ın iki kudreti de kapalıdır mı dedi? Eli kapalı. Demek ki yani bak demek ki yani mümkün değil. İkisi de kesin. Arada bir şey ilişki yok arkadaşım. El çünkü bu. Ama bir yerde bir anlam verir, diğer de başka bir anlam verirsen esas çelişkiye sen düşersin. Devam. Bu kural ise kitap ve kesin sünnet naslarıyla teshi sabit olan nesi sabit olan yani hükmü ortadan kalkmış şeyleri kapsamaz. Çünkü mensu hükmü ortadan kalkmış delil yok hükmünde olup nasi hükmü ortadan kaldıran delil için bir çelişki oluşturmaz. Nesih nerede vardır? Ahkamda vardır. Ne akidede ne de haberlerde nesih olmaz. Yani Allah bir akideyi farz görecek, ondan sonra vazgeçecek, akideyi değiştirecek. Bu mümkün mü? Yani Allah'ın eli olacak yok diyecek. Ya benim elim yokmuş, bundan anlam kudretmiş. Bu mümkün mü? Ya da haberlerde. Yani Musa'nın kavminden haber verecek, bir bunu söyleyecek, bir bunu söyleyecek. O ancak olsa olsa nerede olur? Tahrif edilmiş İncil'de ya da Tevrat'ta olur değil mi? Demek ki akidede ne olmaz? Nes olmaz. Peki benim kavlimle mi olmaz? Hayır. Hanefilerin kavliyle. Asla akidede nes mümkün değildir. Başka Şafilerin asla, başka Hanbelilerin asla, başka Malikilerin asla, başka Mutezilerin asla. İttifak var. Mümkün değil. Sadece nerede olur? Ahkamda olur. Sadece ne de? Ahkamda. Devam et. İkincisi. Evet. Her iki delilde ya delalet gösterdiği anlam ya da sübut var olma bakımından zannidir ki bu durumda aralarında bak önce, zanni. İkisi de zanni. Ya delalet ya da sübut. Evet. Bu durumda aralarında önce tercih aranır, sonra racih olan ötekine yeğlenir. Eğer zanni ise zaten tercihtir. Mevzu bahis olan, racih olan diğerine ne yapılır? Tercih edilir. E peki var mı yani Allah'ın zatından, isim ve sıfatlarından bahseden zanni bir delil? Ya zanni bir delil olabilir mi? Devam et. Üçüncüsü. İki delilden biri kesin, diğeri zannidir ki bu durumda akılların ittifakıyla kesin olan zanni olana yeğlenir. Biri kesin, diğeri zanni hangisi alınır? Kesin. Çünkü yakin kesin olan zanla bertaraf edilemez. Şimdi anladık mı? Bakın. Bunlar çok önemli kaideler arkadaşlar. Bunlar çok önemli kaideler. Evet. Adamı soracaksın arkadaşım. Allah'ın eline dair delil kesin mi? Kesin mi? Kesin. Kur'an ve sünnet de sabit. Allah'ın uluvuna dair delil kesin mi? Kur'an ve sünnet de sabit. Sen nasıl olur da zanni çıkarımları kesin olan delile ne yapıyorsun? Tercih ediyorsun. Yani bu hangi mantıkla bağdaşır değil mi? Devam et. Bütün bunlar iyice anlaşıldıysa biz deriz ki hiç şüphesiz naslar Allah'ın hem zatıyla yarattıklarının üstünde hem de onlarla beraber olduğunu ifade etmektedir. İkisi de bunların ne? Kesin. Zatıyla üste, ilmiyle, iktidarıyla, kuvvetiyle her yerde olduğunu ifade ediyor. Devam. Bunların her ikisinin de sübut ve delaleti kesindir. Sübut yani sahihliği bize gelişinde bir problem var mı? Sahih, Kur'an ve sünnet değil mi? Başka delalet ifade ettiği anlamda ne? Açık. Devam. Allah-u Teala şu buyruğunda bunların her ikisini de bir arada birlikte belirtti. Bakın hem zatıyla yukarı, şimdi bakın Allah ayette hem zatıyla yukarıda olduğunu söylüyor hem de ilmiyle her yerde olduğunu söylüyor. Ama o dört fırkadan üçü bunu ne yapıyor? Reddediyor. Oku şimdi ayeti, dikkat edin ayete. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşın üstüne istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Bir daha oku ayeti. Ya Allah diyor bunu arkadaşım. Allah. Devam. Bir daha oku. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva edendir. Evet. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. Bak önce zatıyla semada olmasından, şimdi ilminden bahsediyor. Sonra nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Başka bilendir, duyandır. Ne isterseniz söyleyin. Devam. Bu ayette Allah-u Teala yaratıkların, mahlukatın en üstünde, en yükseğinde olan arşa istiva ettiğini belirttiği gibi bizimle beraber olduğunu da belirtmiştir. Evet. Bunların ikisi arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bunları birleştirmek ve aralarını bulmak mümkündür. Bu birleştirmenin ve ara bulmanın mümkün oluşu birkaç bakımdan açıklanabilir. Evet, devam et. Birincisi, bizzat naslar bunları belirtmiştir. Kur'an ve ne? Sünnet. Birleşmelerin olanaksızlığını söylemek ise imkansızdır. Çünkü naslar olanaksızı göstermez. Nasların olanaksızı gösterdiğini sanan kimse hata etmiştir. Bu kişi hem Allah'tan yardım, hidayet ve başarı dileyerek hem de gayretini hakkın ve gerçeğin bilgisine ulaşmaya harcayarak nasları birkaç kez daha gözden geçirsin. Gerçek kendisi için açıkça belli olduğunda da bundan dolayı Allah'a hamd etsin. Yok yine anlamadıysa işi bilenine yani Allah'a havale etsin ve şöyle desin. Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır. Ali İmran 7. Rabbimiz, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz bilen, hakim olan ancak sensin. Bakara 32. Yani ne demek istiyor? Allah ve Resulullah bunu haber verdiyse bize ne düşer? İman etmek. İkincisi, yükseklikle beraberlik arasında bir ayrılık yoktur. Yani ayrılık mı ayrılık mı? Aykırılık. Yükseklikle beraberlik arasında bir aykırılık yok. Evet. Daha önce geçtiği üzere beraberlik, karışmayı ve bir mekana girmeyi gerektirmez. Bir şey hem zatıyla yüksekte olabilir, hem de ona beraberlik izafe edilebilir. Aynen şu örnekte söylendiği gibi. Yürüyoruz, yürüyoruz, devamlı yürüdüğümüz halde ay hala bizimle beraber. Oysa? Halbuki ay göktedir ve bizimle beraber hareket etmemektedir. Bakalım İmam Ebu Hanife ne diyor? Oku bakalım 155 no dipnotu. Nitekim bu söze benzer başka bir sözde Ebu Hanife'den nakledilmiştir. O şöyle demiştir. Dikkat edin söze. Kendisine kulluk ettiğin ilahın nerededir diye soran kadına Allah Subhanehu ve Teala göktedir. Yerde değil. Cevabını verdi. Adamlar Müslim'deki hadisi inkar ediyorlar. Diyorlar ki başka rivayetleri var. Yani neymiş o rivayetleri? Neymiş arkadaşım o rivayetleri? İşte diyorlar ki o rivayetlerde Allah nerededir diye cariyeye sormadı. Bunu diyenler ki daha çok Cehmiye'ye mensup insanlar değil mi? Ve Allah kulu senin imamın kim? İmamın. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Müsned İmam Ebu Hanife orada. Bakın orada kaçıncı rivayet. Bul oradan o rivayeti. Okusun. Bakın bu rivayet Müslim rivayeti. Müslim zayıf attık. Tamam. Almıyoruz ya Müslim neymiş? Almıyoruz Müslim'i. Bak bakalım orada kaçıncı rivayet. Hadis numaralarına bak, göreceksin. Bak. Şimdi Müslim'i almıyoruz biz. İnanmıyoruz Müslim'e. Bakalım şimdi orada ne diyor. Üçüncü hadis burada. He? Üçüncü hadis burada. Oku. Hadisi oku. Ebu Hanife radıyallahu anh atadan rivayetti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak rivayet eden kim? Ebu Hanife. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bazı kimseler ataya hadisi anlattılar. Abdullah bin Revaha'nın koyunlarını güden bir kadın çobanı vardı. Bu sürünün içerisinde özellikle bir koyuna iyi bakmasını söyledi. Bunun üzerine çobanla anlaşma yaptı. Ta ki bu koyun vesile hale geldi. Çoban koyunların bazısı ile meşgul olurken kurt gelerek koyunu kapıp kaçtı ve onu öldürdü. Çoban durumu Abdullah'a anlatınca o da çobanı tokatladı. Sonra da bu yaptığına pişman oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışı çok ağır buldu ve şöyle dedi. İnanan bir kadının yüzüne vurdun he diye çıkıştı. Revaha o Allah azze ve celle'yi tanımaz bir zenci bir kadındır diye cevap verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına adam gönderdi ve onu getirtti. Ona Allah nerededir diye sorunca kadın göktedir cevabını verdi. Bakın. Kimin rivayeti bu? İmam Ebu Hanife'nin. Devam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kimim deyince kadın sen Allah'ın Resulüsün dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nedir onu azat et emrini verdi. Şimdi bakın bu İmam Ebu Hanife'nin müsnedi. Normalde birinci rivayet bazı nüshalarda üçüncü rivayettir. Bakın başa almış iman bölümüne. Diyorlar ki Müslim'deki bu lafız Allah nerededir lafzı yok hadisin neyinde aslında. Onun imamınızı anlatamamışsınız siz. Farz edin ki imamın bu rivayetine de tahrif sokmuşlar. Bakın şimdi. El Fıkhül Ebsat. Kimin? İmam Ebu Hanife'nin. 47-48. Allah-u Teala'dan bir şey istenirken yukarıdan istenir, aşağıdan değil. Çünkü aşağı hiçbir şeyde rububiyet ve ilahi uluhiyetin sıfatlarından değildir. Nekim hadiste de şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam siyah cariyesini Hazreti Peygamber'e getirerek şöyle dedi. Bir mümine cariyeyi azat etmek üzerine vacip oldu. Bunu bana yeterli görür müsün? Hazreti Peygamber de cariyeye sen mümine misin diye sordu. O da evet deyince lefa Hazreti Peygamber peki Allah nerede diye sordu. O da göğe işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adama onu azat et çünkü o müminedir buyurdu. Fıkıh efsat. Yani nasıl oluyor da imamlarının hem rivayetine hem de dirayetine. Çünkü bunu neye delil gösteriyor? Allah'ın nerede olmasına? Yukarıda olmasına. Hem rivayetine hem de dirayetine ne yapıyorlar? Karşı çıkıyorlar. Yani şimdi İmam Ebu Hanife bakın. Ne diyor bu Allah'ın beraberliğiyle alakalı? Oku o dipnotu. Bunun üzerine adamın biri peki Allah'ın o sizinle beraberdir. Hadid 4 buyruğuna ne dersin? Deyince o. Şimdi kendisine bir daha sen rivayeti baştan al. Şimdi bakın. Resulullah soramaz diyorlar Allah nerededir diye. Sorsa ne olur? Allah mekan isnadı olur. O halde Müslim'deki bu hadisi ne yapın? Yok sayın. Yahu adam, adam geliyor İmam Ebu Hanife'ye soruyor. Bak bir daha oku rivayeti. İmam Ebu Hanife'den nakledilmiştir. O şöyle demiştir. Kendisine kulluk ettiğin ilahın nerededir? Diye soran kadına Allah subhanahu ve teala göktedir. Kulluk ettiğin ilahın nerede? İmam Ebu Hanife demiş mi ona? Vay zındık. Sen Allah nerededir diye ne yapıyorsun? Soru soruyorsun. Nasıl cevap vermiş? Allah Teala göktedir. Yerde değil cevabını verdi. Bak göktedir. Yerde değil. Devam. Bunun üzerine adamın biri peki Allah'ın o sizinle beraberdir. Buyruğuna ne dersin? Deyince o... Yani hem gökte olacak hem de bizimle beraber. Anlamamış garip. Bak ne diyeyim ben bu hanife. Bu senin bir kimseye mektup yazıp ben seninle beraberim demen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin yanıtını verdin. Bunu kim söylüyor? İmam Ebu Hanife. Açık net. Evet şimdi devam et. Bu söz yani yürüyoruz yürüyoruz devamlı yürüdüğümüz halde ay evet. Hala bizimle sözü. Bu söz evet. Halbuki diğer sayfada. Bu söz ne lafız ne de anlam bakımından çelişki sayılmaz. Çünkü muhatap buradaki beraberliğin anlamını ve bu beraberliğin ayın dünyada olmasını gerektirmediğini bilir. Yükseklik ve beraberliğin yaratıklar hakkında bir arada bulunması mümkün olduğuna göre yaratıcı hakkında da bulunması pekala mümkündür. Evet. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Yaratıklar hakkında yükseklik ve beraberlik arasında çelişki bulunduğu varsayılsa bile bu çelişkinin yaratıcı hakkında da bulunması gerekmez. Çünkü bütün sıfatlarında Allah-u Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ın zatıyla yüksekte olması gereğinden ötürü onun beraberliği yaratıklarının beraberliği ile mukayese edilemeyeceği gibi onun yaratıklarıyla beraber olması onlara karışmasını ve onların içine girmesini de gerektirir. Evet, devam. Çünkü yaratıklarından hiçbir şey onu kuşatamaz. Ama o her şeyi kuşatmıştır. Yine Allah'ın zatıyla yüksekte olmasıyla namaz kılanın karşısında yüzü önünde bulunduğu hakkında gelen nasları da yukarıda geçen şekillerde bağdaştırmak mümkündür. Bu bağdaştırma hakkında ayrıca şu birkaç yön daha söylenebilir. Bizzat naslar bunları birleştirmiştir. Naslar olanaksızı söylemezler. 2. Yükseklikle karşıda bulunmak arasında bir aykırılık yoktur. Bir şey hem yüksekte hem de karşıda olabilir. Çünkü karşıda olmak aynı düzey ve yerde olmayı gerektirmez. Örneğin doğan güneşe bakan kişi onun yani güneşin kendi karşısında olduğunu söyler. Oysa güneş göktedir. Bu ne lafız ne de anlam bakımından çelişki sayılmaz. Şimdi yaratıklar hakkında bu olabildiğine göre yaratıcı hakkında da olması pekala mümkündür. Yaratıklar hakkında 3. Yaratıklar hakkında yükseklikle karşıda bulunmak arasında çelişki ve karşıtlık olduğu varsayılsa bile bu çelişki ve karşıtlığın yaratıcı hakkında da bulunması gerekmez. Çünkü bütün sıfatlarında Allah-u Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ın namaz kılanın karşısında olması, onun zatıyla yüksekte olması gereğinden ötürü onun bu yerde veya namaz kılanın karşısındaki duvarda olmasını gerektirmez. Çünkü yaratıklarından hiçbir şey onu kuşatamaz. Ama o her şeyi kuşatmıştır. Evet. Nasların birbirleriyle çatıştığı sanılmamalıdır. Mesela Kur'an ve sünnette Allah'ın arşın üzerinde olduğuna dair naslara nerede olsanız o sizinle beraberdir ayetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biriniz namaza kalktığında Allah ön cephededir. Yani Allah onun önündedir hadisinin birbiriyle çeliştiğini ve buna benzer şeyleri söylemenin bu tür iddialarda bulunmanın yanlışlığı açıktır ki o hadis İmam Malik'in Muvattasında Ahmet'te sahih senette geçiyor. Çünkü Yüce Allah hakikat üzere bizimle beraberdir ve yine hakikat üzere arşın üzerindedir. Nitekim Yüce Allah bu iki durumu şu ayette bir arada getirmiştir. Odur ki gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşı istiva etti. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Yüce Allah bu ayette kendisinin arşın üzerinde olduğunu, her şeyi bildiğini ve nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu haber vermektedir. Tekin Peygamber Efendimiz de Evvel hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah arşın üzerindedir ve sizin ne üzere olduğunuzu bilir. Çünkü beraber kelimesi kayıtsız söylendiğinde bitişiklik ya da sağında veya solunda olma zorunluluğu olmaksızın mutlak beraberlik ifade eder. Ancak herhangi bir anlamla kayıtlanacak olursa o zaman kendisinden o mana anlaşılır. Mesela şöyle denilir. Ay veya yıldızla beraber yürümeye devam ettik. Yine bir kimsenin eşyası başın üzerinde bile olsa eşyam benimle beraberdir der. O halde Allah hakikat üzere kullarıyla beraberdir. Hem de hakikat üzere arşın üzerindedir. Ayrıca bu beraberlik yerine göre değişik hükümlere tabidir. Mesela yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir ayetinde. Hitabın zahiri, buradaki beraberliğin hükmü ve gereği Allah'ın size muttali olduğu, yaptıklarınızı yakinen bildiği ve size egemen olduğu şeklindedir. Selefin Allah ilmiyle onlarla beraberdir sözlerinin anlamı budur. Buradaki hitabın zahiri ve hakikati de budur. Yine göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişi gizli konuşsa mutlaka 4.'leri odur. Dikkat edin. Bilmekten bahsediyor. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişi gizli konuşsa mutlaka 4.'leri odur. 5 kişi gizli konuşsa mutlaka 6.'ları odur. Bundan az, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir ayetindeki beraberlik de bu anlamdadır. Peygamber Efendimizin mağara arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir derken buradaki beraberlik de gerçek olup zahir üzeredir. Ve karine buradaki beraberliği durumlarına muttali olma, onları destekleme anlamında olduğuna delalet etmektedir. Allah-u Teala'nın çünkü Allah azabından korunanla ve iyilik edenlerle beraberdir sözüyle Hazreti Musa ve Harun'a söylediği korkmayın ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum sözü de bu anlamdadır. Burada beraberlik zahiri üzeredir ve buralarda da yardım ve destek anlamındadır. Mesela avludaki bir çocuğun yanına korktuğu biri gelir ve çocuk ağlamaya başlarsa damdaki babası ona seslenerek korkma seninle beraberim ya da ben buradayım yanındayım gibi şeyler söyler. Böylece durumun ifade ettiği hoşlanılmayanı def etmeyi gerektiren beraberliğe dikkat çeker. O halde beraberliğin anlamı ile beraberliğin gereği arasında fark vardır. Hatta bazen gereği anlamına dahil olur. Böylece beraberlik yerine göre başka anlamlar ifade eder ve ondan sonra bunun hakkında ne yapıyor? Değişik bilgiler veriyor ama bütün bu bilgiler kastedileni bize ne yapıyor? Açık bir şekilde ifade ediyor. Herhalde mahiyetullah'la alakalı anlamadık inşallah bir şey ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Gelelim şimdi kurbullah'a. Bir 10-15 dakika bundan da bahsedip bu konuyu bitireceğiz inşallah. Evet, kurbullah. Allah'ın ne olması? Yakın olması. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin kurbuna dair naslar mevcut. Mesela bunlardan bir tanesi Bakara Suresi 186. ayet-i kerime. Burada ifrat yani tekil sigayla geçiyor. Neyle? Tekil. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb ucîbu davete dâi izâ dâ'an fel yestecîbû li vel yu'minû billâllehum yerşudûn. Evet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kullarım sana benden sordukları zaman ben onlara neyim? Yakınım. Ben onlara yakınım. Evet. Bana davet dua ettiklerinde onların dualarına ne yaparım? İcabet ederim, cevap veririm. O halde ne yapsınlar? Benden bolca dualarına icabet etmemi beklesinler ve bana inansınlar ki ola ki ne olurlar? Doğru yolu bulurlar. Demek ki burada ne geliyor? Tekil sigayla geliyor ayet. Hadiste de yine Buhari Müslim'in hadisi, Ebu Musa el-Eş'ari hadisi, innellezî ted'ûne akrab ilâ ahadikum min unuki râhiletihi. Kendisine dua ettiğiniz size bineğinizin boynundan daha nedir? Yakındır hadisi. Evet, kendinize, kendisine dua ettiğiniz size nereden daha yakındır? Bineğinizden daha yakındır. Bineğinizin boynundan. Dikkat ederseniz kurbullah, Allah'ın yakınlığı hem ayet hem de hadiste dua ile alakalı açıkça ne yapılmış? İfade edilmiş. Neyle? Dua. Yani Allah'tan ne yapmak? Bir şeyler istemek. Allah'tan bir şeyleri ne yapmak? Talep etmek. Allah Azze ve Celle'nin arşı üzerinde olduğunu biliyoruz. Ve istediği şekilde de kullara istediği zaman ne yapıyor? Yaklaşıyor. Mesela Nebi olduğu gibi Musa Aleyhisselam'a konuştuğu zaman ne yaptığı gibi? Yaklaştığı gibi. Evet. Yedi kat semasının üstünde. Değil mi? Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a yaklaşması şu yaklaşmadan ne? Farklı. Bu yaklaşmada ne var? Talep var. Talep kimden? Kuldan. Musa Aleyhisselam'a yaklaşması onunla konuşunca özel bir yaklaşma. Burada Musa'nın herhangi bir talebi var mı? Herhangi bir talebi var mı? Allah Azze ve Celle onunla konuşurken. Hayır. Bizzat Allah'ın neyiyle? İradesiyle oluyor. Buradaki de ne? Destek ve ne? Yardım. Bunda anlamadık bir şey var mı? Yok. Eğer yoksa diyoruz ki diğer siga ise çoğul. Bu neydi? Tekil. Diğeri ne? Çoğul. O da nerede var? Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde var. Mesela bir tanesi Kaf suresi 16. Ve nahnu akrab ileyhi min hablil verid. Biz ona, yani kula kimden daha yakınız? Şah damarından daha yakınız. Burada neden çoğul kullanılmıştır? Diyor ki alimler. Burada diyor çoğuldan kasıt el vahidül azim. Yüce olan, azim olan tek. Yani Allah. Ellezî lehu abid yuti'ûnehu. Öyle ki onun neyi var? İtaat eden kulları var. Ve yusâri'ûne fî emrihi. Emrini işlemede acele ediyorlar. Ve izâ vaka'al fi'il minhum an emrihi. Allah'ın emri geldiğinde fiil onlardan vaki olunca, ortaya çıkınca gâle. Dedi ki nahnu fa'alnâ, biz yaptık. Aynen ne de olduğu gibi kemâ yekûlur reis nahnu emernâ bikezâ. Biz böyle emrettik. Böyle emir buyurduk. Vallahu Teala Rabbul Melaike. Allah Azze ve Celle melaikenin Rabbi ve halikum yaratanı ve haliku ef'alihim. Fiillerini yaratan ve hum mutemessilune li emrihi. Ve o melaike Allah'ın ne yaparlar? Emirlerini yerine getirirler. Aynen ne de olduğu gibi la ya'sunallaha ma amerahum. Allah'ın emrettiklerine ne yapmazlar? İsyan etmezler. Ve yef'alune ma yu'merun. Emredildiğinde ne yaparlar? Yaparlar. La yesbikunehu bil kavl ve hum bi emrihi ya'melun. O melaike Allah'ın emriyle ne yapar? Hareket eder. Ma ennehu ta'ala ganiyun bi zati an melaiketi. Oysa ki Allah Azze ve Celle melaikeye ne duymaz? Zatıyla ihtiyaç duymaz. Ve cemi halkihi. Hiçbir kuluna da, hiçbir mahlukatında ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. Ve huvellezi akder halkihi ala ma yef'alun. O kulların veyahut da mahlukatın yaptığına nedir? Onlardan daha çok kadirdir. Ve atahumul kudre ala zalik. Çünkü o eylemi yapma kudretini onlara kim vermiştir? Allah Azze ve Celle vermiştir. Ve izâ şâe selebuhum zalik. Allah istese onlardan o kudreti ne yapardı? Çekerdi. Ne dedi? Ve nahnu akrab ileyhi minkum velakin la tubsirun. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz ne yapmazsınız bunu? Görmezsin. İzâ kâne el murad el melâike kâne min hâzel bâb. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz ne yapmazsınız? Görmezsiniz. Yani ne demek istiyor? Vel maksud. Maksud olan ne? Enne uluvallahi teala sabitun lehu bil fiil bil akıl ve edilletil kitab ve ma belahu rasul. Allah Azze ve Celle'nin uluvu, her zaman söylüyoruz, Kur'an, sünnet, icma, akıl ve fıtratla nedir? Sabittir. Ne Allah'ın maiyeti ne de kurbullahında ne yoktur? Herhangi bir ne yoktur? Çelişki yoktur. Kurbullah da tekil ve çoğul sıfatıyla gelmiştir. Genelde dua olarak ifade edilmiştir. Bazen Musa örneğinde olduğu gibi özel yardım ve teyit bildirmiştir. Bazen de çoğul sıfat kullanmıştır. Orada da kastedilen nedir? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin neyi? Ululuğu, azameti, yüceliği. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kulların başına neler dikmiştir? Bazı bekçiler dikmiştir. Bu meleklerdir. Ve bunlar vasıtasıyla da ne yapar Allah Azze ve Celle? Bazı şeyleri tespit eder, bazı şeyleri yazdırır, bazı şeyleri kaydettirir. Bu demek değildir ki Allah'ın meleklere neyi vardır? İhtiyacı vardır. Aksine melekler zaten Allah'ın emrettiğini ne yaparlar? Yaparlar. Sonuç itibarıyla bu Allah Azze ve Celle'nin şanına ne getirmez bir? Halel getirmez. Kurbullah da Allah'ın zatıyla yukarıda oluşuna ne değildir? Aykırı değildir diyoruz. Ve bu konuyu burada kapıyoruz. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Yoksa bir hatırlatmada bulunacağız inşallah. Ondan sonra Allah'ın rü'yetiyle, rü'yetullah'la alakalı hususa ne yapacağız? Geçeceğiz. Allah nasip ederse gelecek derste. Yoksa kapıyorum dersi.